Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 457 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Arranca el Pim Pam Pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader dels estudis de Can Capablanca, els estudis de Ràdio Trama a Can Capablanca, el casal independentista i popular de Sabadell, que una setmana més us acosta al bo i millor de la música combativa, alternativa i reivindicativa de la mà del Pim Pam Pum, aquest programa que arriba avui a la seva edició 457 i que amb tanta passió fem per a totes vosaltres. El primer que farem per això, com sempre, és presentar la gent que ens acompanya als estudis de la ràdio, que no ha variat gens ni mica respecte a la setmana passada, i com sempre, el primer a ser presentat, aquest que no falla mai, que ens toca les tecles de mil amors, és el nostre reverendo Tecles. Què passa, guapo? Què diu, Ricky? Sí! Què passa? Molt bé. Bé, a gustamente. Bona setmana, sí. Aquesta, no? Sí, molt sí. Bé, molt bé. Sí, la sí. Veritat és que molt contentes també de l'edició passada, que va ser una edició que va agradar força a nivell de xarxes i que molts grups doncs, van mantenir doncs, paraules parlant de que estaven agraïdes i tal, i sempre és un feedback que ens agrada molt. I bueno, I tant, i aquesta setmana... Jo crec que més encara. Encara més, sí, sempre. Sempre més. Sobre màxims. Molt bé, a la seva banda, l'enciclopèdia en potes de la música combativa, directa des de Barberà, el nostre estimadíssim Pou. Què passa, guapo? Pues sí, de fet, seguim aquí, com la setmana passada, i de fet no hem ni marxat. Sort que teníem un bocata que ens hem partit entre els quatre, ens hem hagut de veure la pròpia orina, però tenia encara cervesa l'orina, encara sí, molt bé. Encara pujava. I avui, com que es pot tornar a demanar baix, doncs aleshores genial, perquè ara tenim birra fresca i ho tenim tot. I a la seva banda, un que sempre fa rebentar, només un que sempre fa això, trontollar els fonaments, sí, avui la cosa promet, un que fa trontollar els fonaments de Can Capablanca, directe des de Sant Jaume Ses Oliveres, però en denominació d'origen Barberà del Vallès, el nostre estimadíssim Manol Aken. Què passa, bonic? Què tal, família? Doncs content de que torni a ser dijous i poder sortir, perquè això que deia el Pau, portem una setmana aquí, hem fet 250 falques durant aquests dies, totes amb sintonia de cortato, de fons. Ni una ha quedat bé. Ni una ha quedat bé, no com les presentarem, i així que content. Però ho hem intentat, clar que sí. L'important sempre és intentar-ho, tot i que ens equivoquem. Ja sabeu que no som ni la cadena SER, ni la COPE, ni res semblant. Som Ràdio Trama, som la ràdio lliure de Sabadell, orgulloses de ser-ho i també orgulloses de poder conduir i de poder portar a casa vostra i allà on estigueu la bona música alternativa, que sempre és senyal i és com... com es diu? Senyal d'identitat. Senyal d'identitat del pim-pam-pum, clar que sí. I tant. Molt bé, doncs si voleu anem ja a el que ens ocupa. El primer, com sempre, és la dedicatòria, sí? Pues, mireu, la dedicatòria d'avui diu així: el programa d'avui el volem dedicar molt especialment a la campanya Stop Surf City, de la plataforma en defensa del riu Ripoll. El riu Ripoll és el riu que ha permès construir la identitat històrica de la ciutat de Sabadell i de Barberà, i és un dels rius del Vallès més singulars per la seva geologia característica de talussos i plataformes fluvials. La seva morfologia enclotada i la biodiversitat ha permès que els darrers anys retorni la fauna i la vegetació de ribera a un riu que l'havien vist literalment de tots els colors. Els cabriols, guineus, teixons, porcs senglars, esquirols i tota l'avifauna fan evident la recuperació de la natura del riu Ripoll. Per protegir aquest espai és imprescindible que no traslladem activitats de caràcter urbà a un espai tan sensible com és el riu Ripoll. Cal una activitat equilibrada, sostenible i avaluada ambientalment. Ara, l'Ajuntament de Sabadell vol construir una piscina d'onades artificials a menys de 10 metres de la llera del riu Ripoll. La capacitat en seria per 200 surfistes diaris en un espai públic de 30.000 metres quadrats. La construcció requeriria moure més de 100.000 metres cúbics de moviment de terres per ubicar una piscina de més de 5.000 metres quadrats i de més de 12.500 metres cúbics d'aigua. 12.500. També restaurants, gimnàs i 200 places d'aparcament. Caldrien més de 8.000 metres cúbics de formigó per construir el complex, a més d'un mur perimetral de 4 metres d'alçada i l'artificialització d'una finca municipal que està en zona inundable, segons l'Agència Catalana de l'Aigua. Volem aturar la construcció del projecte privat d'una macropiscina d'onades artificials Surf City en un espai públic a la llera de l'àmbit fluvial del riu Ripoll a Sabadell per part del govern municipal de l'Ajuntament. Aquest aprofita un buit legal de planejament urbanístic aprovat fa 30 anys quan no existia la legislació de canvi climàtic ni la declaració d'emergència climàtica feta per la Generalitat de Catalunya. Les entitats que constitueixen la plataforma en defensa del riu Ripoll són ADENC, Amics del Ripoll, Agrupació de Veïns de Gràcia, Moviment Veïnal del Sud i Plataformes Peus i Massa Crítica i moltes persones a títol personal. L'ADENC porta 40 anys sent el bressol de moltes lluites per la defensa del territori vallesà. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a la campanya Stop Surf City de la plataforma en defensa del riu Ripoll, perquè Sabadell no és Califòrnia, estima el surf, odia el Surf City. És una bajanada, no? És una barbaritat. Sí, hem dit moltes xifres, així, uns números amb molts euros que dits així de passada no queden gaire clar, però és una bestiesa. És una bajanada. Sí, jo... Volem fer surf aquí. A Sabadell. És que... sí, és com... Em mola molt el lema Sabadell no és Califòrnia. Sí. És bastant és que, potent. A part, si a tu t'agrada el surf, de veritat, què fas vindràs a Sabadell? Al puto riu Ripoll a fer surf. És que no, no tindrà sentit. A part, de, bueno, realment el que sí que has caigut molt és el moment d'intentar fer-ho just quan hi ha una terrible sequera que està amenaçant en tots els medis. Vull dir que perfecte. El tempo és genial. Sí. Una rere l'altra. Sí, sí. Però és que tots els projectes aquests, no? És com l'Eurovegas, el no sé què, tots, és com, vinga, anem a gastar aigua. Ara que tal... El Hard Rock, ara es diu. L'Eurovegas ara es diu Hard Rock. El Hard Rock, el Hard Rock. I jo el que flipo... Tarragona, sí. Jo el que flipo és que l'ACA, que és l'Agència Catalana de l'Aigua, no tingui potestat per dir, penya, això no es fa. Això no es pot fer. Això no es fa. O sigui, si és la gent que està regulant el riu, les depuradores, els aqüífers... Tenen potestat per restar-li aigua als pagesos, que no poden ni regar els camps, però però fotre una piscina de no sé quants milers de... Bueno, els interessos sempre... Hi ha bitllets. Sempre hi ha... Bueno, ahir a l'Està Passant comentaven lo de la sequera, no sé què, i van dir una frase que em vaig quedar, hòstia, tens raó. Amb tota la crisi del preu del petroli d'aquest últim any, com que estàvem molt amunt, què van fer? Van dir, obrim pantans per fer més energia elèctrica, perquè com que no podem gastar tant en petroli i derivats, doncs fem hidroelèctrica. Clar, van buidar pantans perquè els pantans passessin per les hidroelèctriques i generessin electricitat més barata. Però clar, ara tenim els pantans buits. Però clar, hi ha una empresa... o unes empreses que s'han forrat, venen electricitat amb una aigua que necessitem ara, que se'n va a la merda tot el sector agrícola, tot això, per uns euros més barat a l'electricitat, i aquesta empresa ha tingut uns beneficis, se'ls hauria d'expropiar aquests beneficis. Ui, sí. Literal, o sigui, directament, pum, no? Íntegrament. Sí, sí. No, són unes coses, bueno, unes coses que... Són casos d'especulació, no? També podríem dir. Al final especulen, no? Sí. Perquè agafen un terreny que no és seu, que hauria de ser de tots i de totes. És un terreny que és la llera d'un riu, que és com un espai natural, i el foten anar per especular, per fotre-hi ciment i per fer merdes allà. Mm-hmm. En fi. És increïble com alguns tenen els privilegis. Per exemple, jo m'estic imaginant un pagès de Lleida que li han tancat el canal... Pues aquest, si intenten allí i obrir la porta d'aigua, aquest l'empuren fijo. Sí, sí, sí. En canvi, una multinacional o una no sé què que vol allí... Vol gastar aigua a dojo, aquesta, les portes obertes. Sí. És una vergonya. Val. Pues després de, bueno, la veritat és que les dedicatòries gairebé sempre ens puja una miqueta la sang, no? perquè sempre acostumen a ser sobre campanyes. La setmana passada va ser pel Carles de Sants, casos repressius, exactament, i sempre comencem amb un regust agradós. Algun dia ens ho hem de plantejar i fer alguna dedicatòria per alguna victòria. Fer-ho primer tot dolç i després tot agre, no? De totes les cançons superagres, que sigui molt bé. Repte acceptat. Vale, pues si ara que diu en Pou això de les cançons, anem a les cançons, que vinga, tant ens agrada. Vale. Espera, jo crec que em tiraré preventivament em per tiraré si una falca. Bé, tira, vale? Per si acas. Perquè em sembla molt fort que no hagi sonat, però jo... Aquesta de Molotov. Em sona. Aquesta de Paradoxus Luporum em sona, perquè us porto això, el cantautor Paradoxus, cantautor, filòsof, poeta, no sé, fa moltes coses aquest home. Entre d'elles, fa cançons tan mítiques

los demás. Que si es caos, asesinatos sin piedad. Que no es caos vivir en paz y libertad. Que si es caos vivir en base al capital. Vivir en base al capital. Vivir en base al capital. Sobre màxims. Un himne. Comencem sobre màxims, eh? La veritat és que millor peça impossible per començar aquesta edició. No és caos, una cançó que parla de... No fa una mica les comparacions de... Quan tu parles amb algú que no és del rotllo i parles d'utopies, no? D'aconseguir coses i idees, no? Pues viure en comunitat, l'anarquisme, el comunisme o qualsevol idea d'aquestes una mica llunyana, sempre t'atxen de... Utòpic, no? I que el caos, no? Sí. Això seria un caos, seria un no? Caos. Fer sí. Això, pues, com ho faríem? Seria un caos. Però, i aquesta cançó et fa reflexionar dient, però a veure, el que tenim muntat ara no és un caos. És un puto caos. El sistema capitalista, el sistema laboral, sí, sí, tot sí. Com està tot, muntat, tot. Ja és un caos. O sigui, buscar, seria, potser al principi seria una mica un altre caos, però aniríem cap a algun lloc millor. Que quedar-se ara és un caos, quedar-se com estem ara és un caos i no ens porta més aviat a la destrucció total. Podríem sí, però sí que s'ha aconseguit instaurar molt, perdona, Isma, que l'anarquia equivale a caos, no? I a entropia. Vull dir que sí. S'ha, amb el llarg del temps s'ha instaurat molt la cultura popular de que anarquisme igual a caos. Sí, sí, sí. Com a concepte i com gairebé a sinònim directament, sense deixar de banda tot el que és el concepte d'anarquia, no? Sí. I aleshores és una derrota per uns i un cert pels altres. Com era la frase? L'anarquia, no sé què, el caos està en tu cabeza. Com era? Ara no em surt la frase exacta. Sí, això era com d'un parche o d'una pancarta. Sí, una pancarta o algun lema. Jo anava a relacionar amb la dedicatòria, no? O sigui, no és un caos fer el Surf City i tampoc és un caos treure-li l'aigua amb la que ha de regar un pagès. Clar. La degradació de la terra i de la gent no és un no és caos, no? Perquè hi ha algunes quantes molt poques que surten beneficiades de tot això, no? I a més que es vesteix de progrés, que el Surf City és progrés. Clar, au va, sí, sí, el surf és progrés. Anem a cagar, no? Podríem dir. Vale, pues després d'aquest temazo ens agraden les cançons que ens fan reflexionar. Sí, hòstia. Sí, sí, sí. Són el que ens fan bategar aquí al pim-pam-pum. Ens agrada posar cançons que us facin pensar i que us facin veure que el que tenim pot ser millor, sens dubte. També ho fa... Tenim la... un món nou als nostres cors. Sí, oh. Pues, és així. També fa el mateix l'artista que ve a continuació, que diria que no ha sonat mai, per tant, li donarem la benvinguda. Ella és Henak, que és cantant, rapera i productora musical catalana, que barreja gèneres urbans com el hip-hop, el trap i el soul. Les lletres tenen un fort contingut polític feminista i parlen de com la nostra generació es desenvolupa a l'època de la fi del món. A l'univers artístic de la cantant, la humanitat acabarà l'any 2057. Ella és de Barcelona i viu a Santiago de Chile. Des del seu llarga durada del 2021, anomenat Multiverso... Sí, però té un nom que sembla basc, sí. Però és catalana, sí. Però viu a Chile. Sí. Vale. És la quadradura del cercle. I el món s'acabarà el 2057, sí. Que portarem quants programes? No... Portarem... Quants anys? Portarem... Uns quants. 2057. Més de 14. 40, 48 o 47. Obrany. A mi ja no em veureu. Depèn de qui preguntis, no? Perdó, Isma. Va. Des del seu llarga durada del 2021 anomenat Multiverso, anem a escoltar un temazo que vull dedicar molt especialment a la Noe, a la meva estimada companya de vida, que sempre li dedico una cançó i li envio un fort petonet. Us porto una perla que porta com a títol Feminista Aguafiestas. Yo soy la pesada en la mesa de Navidad que no deja pasar un solo comentario machista. La que no soporta un chiste malo más. La que te corta la frase cuando se pone racista. Pa' todos lados con el pañuelo feminista. Gritando en las marchas, bailando en la pista. No me importa que me llamen extremista. Extremos aguantar que se te follen con la vista. Soy la que no se esconde de miradas rabiosas. La que manda al abuelo a lavar la losa. La que no sigue normas de conducta que la esposan. Soy la que confronta sin miedo cuando la acosan. Me importa poco si me encuentras hermosa. Yo no me trato a mí misma como una cosa. Y lucho a todas horas porque estoy furiosa. Soy feminista, hago fiestas y orgullosa. Soy feminista. déjalo un rato. El peso presiona hasta en el plato, hasta debajo de los zapatos. Y es chato que seas feminista hasta con el gato. Y yo contesto con mi relato de siempre, de que el patriarcado es contingente. No me digas que ya no hay machismo en el presente. Sal a la calle, mírame de frente. Sé que duele asumir la culpa de que existan las disidencias, pero parece que resulta, se resuelve con confianza. No tengo miedo a ser vulnerable, a que me afecte el mundo ni a ser responsable. Protesto porque el pecho me arde cuando pienso en dejar la justicia para más tarde. Era Genac des del seu LP del 2021, Multiverso, i aquest feminista guafiestas que esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres aquí. Déu-n'hi-do, guapíssim molt el guai, tema, eh? Molt guapo, molt és guapo. Genac, aquí, ara fico el meu típic jardí de vocabulari, no? Perquè sona a basc. Sí. I els bascos no van l'aj, seria Enac. Enac. I, si fos, i com que és catalana, també, en català també seria Enac. Sí, cert. Però com que canta en castellà... I seria Enac o Enac? Aquí també podríem entrar, però, però en castellà tampoc seria sona l'H. Seria enac, perquè no port, si no portaria accent a l'H. Que vol dir que porta H. Ah, porta H. Enac és, vol dir que porta H. Ha de ser enac. Però en castellà tampoc l'H tampoc sona. En castellà l'H tampoc sona. Sí, fan un... No, tu no dius hola. Jamón. Tu dius hola. No sona l'H en castellà. L'inspires, hola. L'inspires. A veure, alguna... Munt. Hasta vale. Mañana. Hasta mañana. Ja, a veure, no. anem a pensar quan sona l'H. Sona en anglès, no? Hello. Hello, bueno. Hello, perquè ho diem nosaltres sí, Jota, no? Ho hem dit malament, no? Llavors, llavors, clarament enac. És enac. Enac. Enac. Vale. Però heu pensat que... Perquè el CD es deia Multiverso, no sé què, oi? Sí, Multiverso. Heu pensat que en un multivers paral·lel el pim pam pum és de música reaccionària? Bueno. I les acs... En català es fan... Molt bé, jo abans de que sigui, de que sigui endavant per aquesta vessant que esteu agafant... No, però deixa'm dir que sonava guapo, sonava... Sí. Me recordava aquest rap urbano així de, sí. Com de la curda, sí. Que fora de micro en parlàvem abans. Sí. No? Sí, aquest sí. Rotllo a mi m'ha molat. Sí, la veritat és que té les lletres sobretot molt cuidades, les bases... era una base que podríem dir que, com diria la família Fracàs, era ascendent, o com li deien? Major o menor. Major, menor. Major, major era, anava com sí. Endavant. I a més ve acompanyada aquesta cançó feminista en Aguafistes d'un videoclip que està allà a la web de radiotrama.cat, a la nostra web, a la secció de videoclips. Molt xulo també. Mm-hmm. Un videoclip així casolà, però guapo. Mm. Molt bé. I tenia algun to que sí que deia, no, que t'ho he dit fora de micro, lavar la losa, que sí. És rentar els plats en xilè. En xilè, no? Ah, que guai. I sí, no he escoltat gaire més coses xilenes, però en català segur que no ha dit res. No, però bueno, és d'aquí. Molt bé, us volem informar ara del 13è Seminari d'Estiu de Justa Revolta, coincidint amb els 20 anys del col·lectiu feminista de Sabadell. Memòria i organització de la lluita de les feministes. Les feministes també fem història. Els dies 8, 15, 22 i 29 de juny i els 6 i 12 de juliol al Casal Can Capablanca. No hi falteu. Vale, pues després d'aquesta info i d'aquesta cançonassa d'Enac, anem amb una altra nova cançó, seguim en primera ronda. Ara és el torn del mestre Manol Aken. Què portes, guapo? Jo començo amb Tenso, aquestes companyes Tencito, vienes, de les Canàries, que han tret un parell de temes. El primer el vas portar tu fa un parell de setmanes i fa uns dies vaig veure que havien tret un altre. I m'agrada que estiguin tornant a treure coses. Jo crec que Bueno, anirem veient. D'empenta no li falta, que està. No. Està colla d'empenta, una altra cosa no, però empenta. No, de fet fan una gira, no sé si ho he vist, com per Alemanya o sí, Europa. Sí, per Europa. A Maren, sí. Pot ser o... Que guai. No ho sabia. Amb algú així. Sí, ho veig per les xarxes. Molt bé. Bueno, pues el tema que us porto es diu La llegada i bueno, pues és tenso. Que tenso, no? Mm. La llegada dice que no crea todo un mundo para Bueno, venien tensos. Venien tensos, sí. Bueno, sonava molt a tenso, no? Sí. Ara comentàvem que... Que deia algú que si havien baixat ritme i tal, i d'això no, eh? L'anterior avançament, la que vas portar a Turisme la setmana passada, és evident que desprenia un altre rotllo... Sí. No sé, però bueno... Però és el que vam parlar, que al final s'ha de deixar, no? Si un disco és uniforme, tampoc no mola. També està bé que entre cançó i cançó... Sí, sí. I sobretot que facin el que els doni la realíssima gana, no? Els grups, vull dir, si volen anar més cap aquí o més cap allà... És que... Això és el seu projecte. Crec que no ho vam dir en antena, però fora de micros parlàvem que... M'explicaves que un dels primers comentaris de quan vam... De la cançó que estava penjada a YouTube, no? Sí. Que el primer comentari ja era «Aia, mierda, ja...» «Esperàvamos más, no sé què...» Sí. Però si no t'agrada, pues no ho escoltis, problema no, teu. Però jo vaig pensar, coño, és el primer avançament d'un disco, o sigui, clar. Escolta el disco sencer abans de dir que no val la pena. Que no val la pena, no? O sigui... Clar, i que a més, sí que, sí que l'altre tema canviava una mica, però tampoc era punk rock, vull dir que... No. Vull dir que no... No s'hi surt, no s'hi surt. I espero que no els hi surti. No, de moment no pinta. Molt bé, doncs després d'aquest tema zarrangano de tenso amb el que ha iniciat la seva andadura per aquesta edició 457 del mestre Manol Aken, li passa la patata al mestre Pou, que segurament no es quedarà curt perquè ell també li agrada el bo i el millor. Què portes, guapo? Doncs posaré Colorado. Colorado. Perquè anirem a Colorado. A un lloc que sembla que sigui nom d'empresa de tabacalera d'aquestes, perquè es diu Fort Collins. Fort Collins, no sé. Com a Phil. Això. Com a Phil Collins. Collins no era un tabac, eh? No. Però... Chesterfield. Philip Morris. Philip Morris, sí. Però aquest era dels barats, no? El Philip Morris o no? O no? Però dir que ens venia... Ens sonava d'això, en tot cas. Philip Collins. El Philip Collins aquest era el bateria, que no era bateria, que era tot, no? El Phil Collins, que va fer la banda sonora de Tarzan. Que era mig tonto. Jo me'n recordo d'això. Però té nom de colònia. Phil Collins, sí. Sí. O de filtre, concretament, de tabac. No? Tens un Phil Collins? Phil, com la marmota del poble aquest dels Estats Units, que diu que si li ven anirà més enllà. La no? De la pel·li sí? De... Sí. Però aquella marmota es diu tiempo. Phil Collins? No. Però es diu Phil. La marmota es deia Phil, sí. Ah, es deia Phil, vale. Saps que... Collins és... I l'actor es deia Bill Murray. Sí, però no és el que va Periculon. Morir. No és el que va anar a la presó, que era un altre. No sé. Jo parlo que el conec, bueno, igual podria haver anat a la presó, no sé. Jo l'altre dia me'l vaig trobar al mercat i em va confirmar que no havia anat a la presó. El Bill Murray. Sí. No està a Nàufrag. El de Bàrbara. Sí. És el que està a Nàufrag, no? Que ja poder tornar. No és el mateix? El de la pel·li de Nàufrag. Ah, no és el mateix. Aquell és el Tom Hanks. Saps que m'heu fet venir al cap que sembla que estiguem al programa de notícies de Berga? Bueno, és que de vegades entrem allà. A mi m'estava recordant el BCO, no? Sí, pues mira. Parlant de cinema. Molt bé. Què? Doncs estupendo, anirem al lloc aquest de... Millencolin. Amb els Millencolin. Aquest sembla que tinguin molts cigarros del rotllo. Qui en vols un? No, no, Millencolin. Millen. Posa'm Millen. I van construir el Fort Collins. En alemany, no? Estan aquesta gent, clar. Que és com una fortalesa. Una fortalesa, no? De cigarros, directament, vale. Que és el Fort Collins. Vale. Que està a Colorado, perquè si ens és... Bueno, és igual. I posarem... Puc retallar si els últims 5 minuts? Si encens el piti... Està Colorado. Te poses Colorado, no? I si te'l fumes sense parar, et poses morant, no? Molt bé, ja l'haig de seguir, eh? Molt bé. Vinga, va. Doncs posarem una banda que es diu Broken Bow, que és... Broken Bow! És arc de fletxes, arc trencat, de fletxes. Però trencat. Perquè no, ja està trencat. I posarem una cançó que es diu No Earthlings, que vol dir sense habitants del planeta Terra, però diguem humans, o sigui... Sense Terra. Sense humans. Sense humans a la Terra. I és bàsicament... Vol dir terrícoles. Això, sense terrícoles. Uh-huh. Que terrícoles... Serien engloba tots els animals. Humans, engloba... No humans, no? Perquè vivim a la Terra, no? Justament la pel·li amb la que jo em vaig introduir en el món del veganisme i tot això era Earthlings. Ah. I clar, i es referia que tots són terrícoles, justament, no? Uh-huh. I el maltractament que estem fent a uns que són com nosaltres, que són els terrícoles. Els animals també són terrícoles perquè estan a la Terra, és així. Vale, vale. Doncs aleshores aquesta cançó és molt més cataclítica que... No queda ni Cristo, ni formigues. Si no hi ha no Earthlings és que no queda absolutament res i és cap a l'abisme on ens estem dirigint. I és una cançó mig folk i... sí que té un toc, deu ser menor, mira aquesta. Deu ser menor. Segons el Pol, deu ser menor. Bueno, per la temàtica d'estil, de... no que la cançó sigui menor, sinó que està entonada en la sintonia menor. No Earthlings ja, sí, ja no... comences una mica sí, menor. No sembla que sigui molt animosa. Doncs res, aviam. Catem-la, va. Aviam què ens diuen aquests. Som-hi. I know at the end of this road, the only way out was through a broken door. Take your cards as they come, let your chips fall. This life is a gamble, so heed the last call. Find myself again at the foot of this bed. Visions of demons dance around in my head. The ugly truth is I'm not dead, we're just dying. My eyes, my life, hey. Molt guapa, tio, Pau. Sí, Broken Bow. Mira, tenen... Jo crec que a part del bow, a part de l'art, tenen la veu trencada també. Va tot junt. Molt, molt, molt acorde amb aquesta darrera època del programa, els últims anys, podríem dir, inclús, que ens vam aficionar gràcies a tu, sobretot, Pou, al que és el Folky Yankee. Mm-hmm. Guapíssima, amb la taula de fregar, la guitarra, etcètera, etcètera. És folk ben fet. Optimista, tot i que la cançó parli de que hem d'extingir-nos i tot això, molt guapa, la veritat és que gran proposta. Sí, sí, vam descobrir molta música, molts grups i cançons molt bones, sí, també. Sí. Days and Days i tants grups que com han passat ja pel programa amb aquest estil que tant ens agrada. Molt bé, fantàstica la primera ronda, anem de cara a barraca, anem a per la segona, és el mestre Tecles que l'obre, que portes, guapo? Jo baixaré una mica el to, però no la qualitat. Allò que passa a vegades, no? Que va una... Pues ara jo me'n vaig cap a Mòstoles i us torno a portar, que ja els he portat, són uns habituals en mi, no molt habituals, però força habituals, són els Por la Sombra, i extret del discazo del 2013, Tragicomèdia, porto una cançó que es diu Vides Col·lectivitzades, abans que parlàvem d'utopies i coses així, Vides Col·lectivitzades, i venen amb la col·labora de... la Maria Cutea. Anava a dir Cueta, no. Maria Cutea. I res, tema zarranga, no, també? Anem-hi! Es demasiado pronto para entenderme en todo esto. Las dudas que me vienen las escribo en un cuaderno y texto. Tras texto me hago grande, profundizo en mis ideas. Y si puedo, de hecho un cabre, indago en todas mis relaciones, en momentos racionales, otras solo reacciones. No me imponen con tu cuerpo de gimnasio, actitud autoritaria y argumentos de niñato. Me quedo con aquellas que acompañan, compartiendo los momentos y alguna que otra rayada, construyendo vidas colectivizadas, donde aprendo día a día de mi condición humana. Emana de vosotros los detalles que en los días que son grises me hacen salir a la calle. Sentimiento como base de mi llama, los ojos que son sinceros no los cambiaría por nada. Aprendiendo, seguiré echando el resto por mí misma, mis hermanas, sensaciones y proyectos, encontrando, buscando aquellos momentos de soledad necesaria donde me miro por dentro y respiro. Desde arriba a la bajar hasta el suelo, bien armada en los ataques, sin negar los sentimientos, intento que mi seguridad no sea solo apariencia, valorando en cada acto lo que dicta mi conciencia y me acerco. Voy sumando herramientas para afrontar bien el momento cuando los miedos me acechan, un consejo. Si la causa lo merece, mírate ante el espejo, recuérdate lo que vale, guiña un ojo y ya está hecho. Persigue aquello que temas, controla el temblor de piernas, saca pecho, ves para adelante y afrontar lo que suceda. Es demasiado tarde para dar la vuelta atrás, para olvidarse los detalles, los gestos y las miradas y texto. Tras texto me conozco, intento comprenderme y saber qué es lo que merezco. Indago en lo que pido y lo que ofrezco, ante la presión me ofusco, pero supero el mal trago y no me impones. Con tu porra y con tu placa, sacando lo mejor de mí, buscando soluciones, me quedo con mis cabrones y cabronas, abordando pesadillas, intentando ser personas, construyendo realidad alternativa, actividades subversivas contra la que está cayendo. Emana los deseos de venganza, miro vuestros ojos, compartimos esperanza y sentimiento. Hay pocas cosas tan grandes, orgullosos y orgullosas, luchando contra gigantes y aprendiendo a levantarnos cada vez, a sabernos importantes para quien nos vio crecer, encontrando la salida de emergencia. La paciencia es necesaria cuando no vale correr, y respiro bocanadas de momentos por los que valió la pena la desidia y sufrimiento. Intento recuperar el aliento, construir el futuro escapando del aislamiento, y me acerco cuando siento que estás cerca. Por cada muro nuevo construimos una puerta, un consejo. Escúchate y respétate, asume tus defectos, ignora el escaparate que te quiere vender una vida que no es la tuya. Fluye como el agua, no dejes que te destruya, ni conoce tus virtudes y disfrútalas. Valora lo que tienes, necesitas poco más. Vidas colectivizadas, necesitas poco más. Vidas colectivizadas, necesitas poco más. Vidas colectivizadas, necesitas poco más. Vidas más colectivizadas. Vidas colectivizadas, tremendo temón, el que s'acaba de treure de la màniga amb Mestre Tecles. Molt bé, la segona ronda. La veu inconfusible de Por la Sombra i un gran paper també d'aquesta Maria Cutea, que no la tenia gens fitxada. Però buf, amb força, eh? Sí, molt bé. Molt bé. Haurem de buscar si té algú en solidari, no? Exacte, exacte. Que si guai. No, totes les col·labores que faci... Normalment això és una mina, quan hi ha una col·laboració d'alguna banda que tu dius aquests els conec, són bons i col·laboren amb algú, és, anem a veure qui és aquest algú, sí. que segur que hi ha canela. És una de les vies per les quals coneixem a tantes i tantes artistes. Sí. Molt bé, sí, sí, molt guapa, la veritat és que espectacular. Tot el hip-hop que està sonant avui aquí al pim-pam-pum i també en general la resta d'estils, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do com està quedant aquesta edició de moment. Tu cap on vas? Jo, mira, jo canvio el registre perquè me'n vaig amb una mica de punk rock. Son Fuego de Mortero, que és una banda, com dèiem, de punk rock de Montblanc a Tarragona, formada pel Marc, el Ricard, el Sergio i el Macià. Acaben de treure un nou treball titulat Mundo Hostil, del qual hem extret el tema que escoltareu a continuació. Moltíssimes gràcies, companys, per fer-nos arribar a través de xarxes socials. Es van posar en contacte allò que passa moltes vegades, que som... Ells directament a nosaltres. Sí, sí, sí. Que guai. I com que alguna vegada se m'ha passat i no està guai que se'm passi, vaig dir, els posaré tant sí com no. Ja veureu que és una banda que ojo. Uh-huh. I he estat escoltant aquesta cançó i altres d'aquest Mundo Hostil, valen molt la pena, des de Montblanc amb tota la intenció i lletres ben fetes i molt, molt bon projecte. I us deixem amb Fuego de Mortero i el seu temazo No Olvidamos. Uhuhuhu. Fuego de Mortero per primera vegada aquí al Pim Pam Pum des del seu Mundo Hostil, i aquest No Olvidamos. Molt bé, la veritat és que... Tenia... Bé, no sé si ho has dit, això és recent? El... Sí, sí, sí, acaba de sortir, farà una setmana llarga, ah, sí. Gairebé dos. Sí, sí, sí. I era, és primer treball o...? Això no ho sé situar, però sí que és veritat que es van posar en contacte amb nosaltres i que tenia moltes ganes de que sonessin. De fet, ja els tenia posats per la setmana anterior, però es van ficar de pel mig els Mal Menor, que van portar un tema de més dedicat al Carles de Sants. Ah, que era la dedicatòria al programa, justament. Sí, i aleshores van caure, però aquesta setmana no podien fallar Fuego de Mortero aquí al Pim Pam Pum, clar que sí. Molt bé, bona troballa, Isma. Molt bé, doncs amb més música combativa seguim. Ara és el torn del mestre Manolo, que tira la seva segona bala. Encara no hem arribat ni de bon tros a l'Equador i ja anem amb el punk rock i ja anem ben esverades. Sí. Mireu, us porto una troballa d'aquesta setmana, són els Turbot, o Turbot, no sé com pronunciar-ho, perquè tenen una dièresi a la U i la O és així com tachada, la O. Jo sé no que sé, en noruec o en les llengües d'allà dalt, la O aquesta tachada és com una és com una E, però no E oberta, sinó no. És una R. Turbot. A veure, són de Logroño, eh? Llavors era una O i ja està. Llavors és només estètica, no, sí. No té res de... No sé, els Turbot o Turbot. És que de veritat, tio. És que... No hi ha un Logroño a Suècia, no? Jo diria que no. Potser sí, no hi havia un hospitalet allà dalt. Igual són de Logroño i s'han anat a viure allà, com la Lisma, no? Com Enac. Sí, com... que no Genac. No, tenim uns amics d'aquí al programa, una banda... Els Exa eren, o quin eren? Aquells de Madrid, em sembla que eren, que una era de Noruega, i que ha importat tant la banda que té en solitari, la de Noruega, com... Va, a l'empilles, tio. Bueno, com els Ruïdosa Immundícia, que sí. Són de Suècia, o de, sí, de Suècia, però ella de és... De Viena. És això, són de Viena, però ella és d'Argentina, o de por ahí, llavors canten en castellà. De Logroño, va. A vegades bueno, passen aquestes Turbot, coses. Turbot o Turbot canten en castellà, són de Logroño, i no hi ha més. És una bueno, banda de punk. Quina llàstima. I el tema que us porto es diu No me aguanto ni yo. Això, que no m'aguanto ni jo. No es pot dir més alt, no es pot dir més clar, ho han deixat sí. Palès. És el que passa quan entrem en jardins d'aquests eterns. No? Avui sí. Estem especialment sí. Jardiners, no? Sí. Bueno, com hem començat parlant de l'aigua i així. Sí. I no hi poden regalar el jardí. I estem a la segona ronda encara. I encara no hem parlat dels anys que portem de programa, però bueno, tot arribarà. Quants en portem, Isma? No, 14. Agafa un cagarro i esmorza. No ho farem perquè, no perquè com que contem amb els dits no s'entendrà. Exactament, no. Perquè sí. No es veu. Si tinguéssim streaming de vídeo. De dits. Sí, o algú tocant una campana. Fem una story explicant això. Després, quan acabi el programa, fem una story. Un directe. Molt bé, doncs després de No me aguanto ni jo, ara és el torn del mestre Pou, que intentarà posar una mica de cordura en aquesta bogeria d'edició 457. Pues no li ha tocat el més indicat per ficar la cordura, però bueno. No, posarem una cançó d'una rapera que em fa moltíssima il·lusió poder-ho posar. Ja ha sonat algun cop per aquí el Pim Pam Pum. Oh. Era la Gata Katana, l'Anna de Còrdoba. Autèntic referent. Sí, que estic molt, molt content perquè aquesta setmana passada vaig poder anar a la Conxita de Sants a veure la pel·lícula d'Eterna, que és una pel·lícula documental que han fet justament en memòria seva, explicant tota la seva vida. Us la recomano molt. Si no sabeu qui era i voleu descobrir, val molt, molt la pena. Van fent passes a diferents llocs, segurament acabarà alguna banda també per poder-ho adquirir o per poder-ho veure. I si sabeu qui era i voleu aprofundir més, doncs també està bé veure moltes imatges en directe, que és les coses bones d'aquests temps en què vivim, bones i dolentes, és que queda material gràfic amb bona qualitat i es pot arribar a veure coses interessants. I per qui no sap qui era una rapera i poeta polifacètica de Còrdoba, que va anar a Granada i després a Madrid, i que era una tralla de persona, com a era politòloga, però anava molt també amb el punt d'historiadora, i aleshores amb moltes de les seves lletres, de les seves poesies i de cançons, parlava molt amb molts referents de llarg de la història, tant de persones com a aconteixements històrics que hi ha hagut d'antiga Grècia o de diferents punts de la història. Però ho fa d'una manera superamena, de que encara que no sàpigues aquell punt, és d'aquest punt que et fa voler conèixer més, i que és una passada, la veritat. I per no dilatar-nos molt més, perquè segur que posarem alguna altra cançó seva algun altre dia, posarem una cançó que és Tributo, que és tribut directament a un munt de dones de llarg de la història que han fet moltíssim, i a totes aquelles que han caigut també. Així que Gata Katana, el Pim Pam Pum. Ser mujer en el mundo actual, me dejo llevar por el vicio, por no partirte la cara en mitad del local. Vas con tus compis, medio borracho, te pones pesado, me quieres tocar. Siento una mezcla en tu impotencia, vergüenza ajena y ganas de votar. Género débil, el fruto del mal, la sombra de Adán, la historia amenaza con volvernos locas y tal. Lo dice el Islam y Santo Tomás. Rosa, Luxemburgo, campo, amor, llega Amazona, vestal romana, sendero impío hacia la vida humana. Kenia, Arcana, Safo, Hipatia, Hiparque y Hatshepsut. Dios invocó hijas de Eva buscando una luz. Desde el gineceo se percibe lo más feo de este patriarcado rancio que golpea con su cruz. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuántos como tú contra estas dos titanides. Corre, ve y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son las élites, caerán por su propio peso cuando rescate a Odisea. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka. Arráncame la voz del clítoris pa' ser más pulcra. Escóndeme, tápame bien, ese dejo de impuro. No sea que te pervierta o te transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi psique de cianuro. La mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Bienvenido a la visión del prisma de un mundo vetado. A más de la mitad del total de la población. En el rastro son muy progres, pero no se nos respeta más que dos mujeres. Somos cuatro tetas, eso lo dice todo. Tú buscando una luz, buscando una luz. Dios invocó el Casdeva, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Dios invocó, buscando una luz. Que venga Dios y lo vea, como Ajea se la marginó. Ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros, festivales feministas contra la segregación. Alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola. Mujer en toda regla, poetisa con mayúscula. Descontrolado en la ciudad cantando hardcore, con camisa y tacones altos. La moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Me ando cayendo ya y callándome en mi propia guerra civil, como lo hiciste tratar. Sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mi musa que lucha. Rosa Luxemburgo, campo amor, llega Amazona, metal romana, sendero impío hacia la vida humana, genia arcana, Safo y Patia. Parque Hatshepsut, yo invoco hijas de Eva, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo invoco hijas de Eva, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo invoco, buscando una luz. Que guapa, Pau. Impressionant. Allò que dèiem, autèntic referent. Uh-huh. En molts, molts sentits, a més. Sí. Tant de rap, va crear moltíssim... O sigui, va crear poc, perquè tenia moltíssima projecció, però va marcar molt, que és una cosa que costa molt de fer, per molta cosa que intentis fer. I també referent des del punt de poetes contemporànies que també la tenen com a un pedestal, perquè s'ho mereix totalment. Sí, sí. Totalment. Molt bé, doncs excel·lent, excel·lent. Gata Katana feia dies que no sonava aquí el pim-pam-pum, ja feia massa, però seguirà sonant i ja ha sonat i sonarà perquè sempre ens agrada molt. I ja estem trigant, és que l'última vegada que la vas portar vam comentar que hi ha un llibre veritat. I que el portaríem i encara no l'hem portat. Ja el portarem. Ja, bueno. A veure si ens en recordem. Tornem a dir. I tant. Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa de Gata Katana, des del torn del Mestre Tecles, que acaba ronda, acaba la segona, aviat arriba... No, comença la tercera. Comença. Això, perdó. Bueno, comences. Si tu depèn comences, comptis, és clar. La primera... Quan tu vas, jo vengo... Llavors ja és l'any que ve, ara. Quanta estàs... maldat hi ha en aquest món? Jo todavía estoy aquí. Clar, quantes rondes hem fet en aquests 14 anys? Vàries. És un tema, eh? Diguem vàries. Bueno, al principi del programa, quantes rondes fèieu? És un tema que no provarem, eh? Sempre ha anat amb 18-20 cançons. Sí, eh? Sempre. Sí, sí, sí. El nombre de cançons total de cada programa no ha variat gens. Doncs 20 cançons... Érem 3, pues imagina que 6, pues unes 18. 20 cançons, 500 programes, 10.000, eh? Bueno. 10.000 cançons, eh? Bé. No està malament, eh? No està gens malament. Gens malament, eh? Tantes? Molt bé, no sé... Ara m'ho fareu comptar, eh? I la 10.001 quina és, mestre Tecles? Doncs la 10.001, per començar, pues mira, tenim 9.500 elements aquí dins. I ens falten encara programes, no? No, però també hi ha plans, són altres arxius... No, clar, bueno, ja, no hi ha text. Bueno. O sigui, que ràpid que ho fa el cabron, eh? O sigui, tu estàs aquí, no sé què, i ell ja ha buscat quants arxius tenim, no sé què... Joder... És que l'ordinador... Començo dient que ara porto una secció recurrent d'aquell pim-pam-pum, que és la secció Split, en la que es presenten dos bandes que comparteixen disco, no? I deixeu-me dir que és una de les poques seccions que no tenen falca pròpia. Així que he pensat, tira-ho una falca. Tira-la. Escolteu Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell. Música de trinxera per oïdes dissidents. Música revolucionària per oïdes incendiàries. Música combativa per oïdes rebels. Com ens agrada. Com ens agrada. Hem de fer la falca de l'Split, no? En plan... Hòstia. En plan, dos cançons allà tallades, en plan, El Fari i Sin Dios, saps? Allà. Juntes. Com es deia, hi havia els mashups aquests, o allò que era, no? Tot junt, així. Sí, com Fari. Sí. Jo pensava que hauríem de fer dos grups de música, des d'aquí us convoquem a fer dos grups de música i fer un split conjuntament, i que un es digui split i l'altre hit. O lit. Però clar, hauria de ser que entre els dos grups fessin una cançó perquè servís de falca, no? Clar. Perquè splits de 3 és un split, també. Clar. Bona pregunta. Split és, és partit, dividit. Perquè llavors pot ser un split de 3 que sigui pim-pam-pum. Oh. Això estaria guapo, eh? Des d'aquí us animem. Això seria un repòquer. Bé. Doncs mireu, avui us presento... Seria un repòquer, truqueu, no? Tenim el telèfon obert, truqueu, eh? Truqueu. Línies obertes. Em confirmen des de control que estan les línies obertes. Seria un full, no seria un repòquer, no? Split.sí, split.no. Sí, seria un full d'Estambul. Sí. Doncs l'split d'aquesta jornada el protagonitzen la banda que ve ara, que és el Rasta Nast, o oh! Canast, Rasta Canast. Rasta Nast, sí, sí, els he vist a Cerdanyola. Rasta Nast Corpetit. Jo crec, sí. Els vaig veure al casal de joves que hi ha al riu de Cerdanyola, sí. Allà els vaig veure, Rasta Nast. Jo crec que algun cop els he portat també aquí al programa. Sí. Em sona. Pot ser que hagin sonat més d'un cop. Sí, no els porto com a exclusiva, sinó com a que formen part de l'altra banda, que és els que vull portar realment. Oh. Sí, home. Que faltón. No, home, no. Però ja que han fet un split, no? Aquests no els coneixia. En canvi, els altres amb els que comparteixen són el Xoc. Ah, amigo. Que coneix fins i tot personalment el Nando. Que és de... I la Miki Payano. De Bambole di Pezza i a la mateixa això. Són més. Aquests els teníem més controlats. En canvi, quan he vist la seva discografia, he vist que tenen un split al Bandcamp, però no hi sortien aquests. I he de buscar a xarxa, o sigui, a Google, a veure qui era el que formava part de l'split aquest. I pam, els vaig trobar. I porto una cançó... no ho he dit, aquests són d'Alemanya. Mm-hmm. Alemanys. Són alemanys. I porto una cançó que es diu Pleonexia. Què és una pleonèxia? No. Mira, això. Toma, toma ja. Doncs bona troballa, gràcies al que buscava música de xoc i al veure l'esplit aquest, dic, a veure qui són, i no ho fan gens malament. Joder. Són alemanys, però podrien ser yankees, perquè fent aquest punk yankee així... Punk rock d'alta qualitat, podríem dir, des d'Alemanya, amb tota la rauxa. Molt guapa, molt guapa. A mi la veritat és que m'ha encantat des de l'inici. Rastanast. Bueno, s'escriu una K-N-K-Nast. De fet, ara hi pensava que no és la primera vegada que sonen, vull dir que és una banda que ja ens havia agradat. Vull dir que... Sí, porten anys, aquesta gent. Han de portar molts anys. Sí, no, són dels 80s, 90s. Uau. I segons vaig buscar, quan vaig buscar info, l'últim disco potser era del 2000 curtet. Sí, eh? I després, el següent que ve és això. Joder. Del 2022. Ja, o sigui, ves. Això és de l'últim que han fet, no? És l'últim que han fet. Segons la meva informació, és com si ho haguessin deixat i al cap de 10 o 15 anys haguessin tornat per ajuntar-se amb els Shock i fer l'Split. Ja. Però no sé si és perquè no ho han penjat a les xarxes, si que hi ha més coses i no està penjat o el que sigui, no sé. Bueno, també, celebrem que també és veritat que hi ha grups que amb tant de material que tenen no tenen necessitat de treure coses noves, sinó que simplement van fent bolos i els agrada i està guai. Molt guapa la cançó, molt guapa la proposta, més de tecles i molt bona troballa dels rastanars aquests. Molt bé, molt xula. I què, cap on camina? Camina cap a una seccionassa. Seccionassa, espera. Obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya. Arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris, perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Neus Pogo, nascuda el 28 de febrer de 1990 a Esplugues de Llobregat. De professió, perquè l'apassiona és cantant, però el que fa per xantatge són feines assalariades relacionades amb el lleure d'infants, joves i adults. D'entre les seves aficions destaca la música, sens dubte, però també li agrada llegir novel·les, veure pel·lis i sèries de ciència-ficció i el menjar bo. De manies, la Neus en té molta a l'autoritat, tot i que més que mania és pur odi. I últimament està pillant molta mania al reciclatge, això que hem de fer si no volem ser titllades d'úniques culpables del canvi climàtic. Au va, qui té una casa on pugui posar 5 cubells diferents? Això sí, reutilitza que dona gust. Quan a la seva militància social i activisme, vol posar especial èmfasi a la seva militància dins la llibreria Aldarull, on hi ha estat implicada durant molts anys. Una llibreria anarquista de Gràcia, compromesa amb el barri, on les llibreres no cobren i els diners són per altres col·lectius o causes antirrepres, i per seguir endavant amb el projecte. Per altra banda, l'activisme que més la fa sentir compromesa ara mateix és l'antiespecista, lluitant-lo dia a dia. En preguntar-li per la seva ideologia, ens diu que el típic que diria aquí és anarquista, tot i que últimament reconeix que no acaba de trobar una paraula que expressa per expressar la seva ideologia, masses dogmes. Se sent més còmode amb el terme antiespecista, potser, tot i que malauradament no sempre va de la mà de les lluites llibertàries. I mira que el significat de llibertàries és prou clar, però això de lliures algunes i altres no, segons l'espècie, no li agrada gens. La Neus és una dona en aparença de caràcter dur. En aparença de caràcter dur. I diu en aparença, doncs aquesta cuirassa amaga feblesa i algunes inseguretats, així com molt, molt d'amor. Si la coneixeu, fàcilment arribareu a aquesta part que intenta amagar, i entre riures ens diu que aquesta resposta que ens ha donat sembla la presentació del Tinder. Pel que fa a les influències musicals, llarga llista de grups com Electroduendes, Segismundo Toxicómano, Marea, Cortatu, Liberando el Corazón, Tragedy, Ekaia i cantautores vàries, punk, crust i altres estils així. Després també una altra llarga llista de música més comercial i sobretot molta, molta música electrònica, techno, drum and bass, electro, breakbeat, trance, etc. La Neus ha participat als projectes Pogo sobre mi madre, Batasha i sobre mi gata. Quan li preguntem pels records del primer concert, recorda que era el 2013. Es va ocupar davant de l'antic centre social ocupat La Carboneria, al carrer Urgell de Barcelona, un solar petitet que es va utilitzar per muntar concerts amb motiu de l'aniversari del centre social. Allà, amb un bon amic, el Quico, va cantar alguns temes davant de gent, per primera vegada sonoritzada, i li va encantar. El dia següent, de ressaca, al saló amb alguns companys de la Carbo inventaren el nom de Pogo sobre mi madre. D'anècdotes personals i relacionades amb la música, ens explica que amb el grup Sobre mi gata, en un dels viatges a Terres Valencianes per fer un videoclip, li va passar quelcom curiós. Per circumstàncies de comoditat i veient que semblava que no tenien lloc on poder dormir totes, posant per davant la seva comoditat els seus ideals, va decidir pillar un Airbnb. A més, al barri del Cabanyal, barri de València amb un procés important de gentrificació i privatització, però també amb una vida superpotent a les trinxeres. Allà sempre es queden a dormir a la casa ocupada d'un bon amic. Sempre ha estat i segueix sent una ferma opositora d'aquest model turístic que mata els barris i la seva vida en pisos turístics i de més. Doncs mentre feia la reserva, quelcom a dins seu li deia Neus, això és una merda. A més, una mica negada, és una mica negada amb els ordinadors i les tecnologies. I deia, això no funcionarà. Tanmateix tothom li deia, tranqui, no et ratllis, que aquesta empresa és tope de fiar. Cap col·lega mai ha tingut cap problema, tal i qual, bla bla bla. Total, que a les 11 de la nit arriben a València i a partir d'aquell moment la persona que les havia d'allotjar deixa de donar senyals de vida. I ja veieu a la Neus a les 12 i mitja de la nit trucant a Airbnb. Això sí, superamablement li van demanar disculpes i li van retornar evidentment els diners. Així que un cop més es demostra que s'ha de fer cas als instints i enviar a la merda Airbnb. Mai més, penya. Sort dels col·legues del Cabanyal que no fallen mai i tot i l'intent d'adulteri les van acollir al final i va ser genial dormir allà. Potser no van dormir tant com els hagués agradat, però no ho canvia per res del món. I pel que fa als plans de futur, la Neus vol pillar-se la paga vital i exprimir el seu temps amb la música i amb les seves, i ser feliç. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema com no podria ser d'altra manera de Bataixa, banda barcelonina de punk maleït cuinat a la Trini, amb la Neus, la protagonista de la secció punk i dona d'aquesta setmana a les veus, el Mariano a la guitarra, el Sergi a la bateria i el Facu al baix i a la veu. Us portem un tema del seu únic àlbum, que homònimament es diu com la banda Bataixa, una autèntica gardela que porta com a títol Muerte al Estado i sona així de bé! Moltíssimes gràcies, Neus. Moltíssimes gràcies per haver pogut participar d'aquesta edició 99. Ui, 99. No? Sí, sí, la veritat és que ens feia moltíssima il·lusió una amiga d'aquí del Pim Pam Pum que feia, sí, la veritat és que hem pajareat nosaltres de no dir-li abans que participés de la secció Punk i Dona. Quan li vam dir, evidentment, ràpidament ens va enviar el qüestionari, un qüestionari que, com heu escoltat, molt xulo, moltes vivències, sí. una aproximació personal a la Neus que no coneixíem aquí al programa, que esperem que hagueu dit totes. Moltíssimes gràcies, Neus, moltíssimes gràcies, Bataixa, per haver fet possible una nova edició d'aquest Punk i Dona, que amb tanta il·lusió fem per a totes vosaltres també. Que bé, quina recta final de... I Muerte al Estado, que em deia el Manolo fora de micro, que ja havia sonat, però bueno, és tema zarranga, no? Clar, no, mira, la bueno, dedicatòria... Val la pena. Subaria. Molt bé, doncs seguim endavant, encara amb més música combativa. Saludem el David, que ens ha vingut a visitar. Sí. Què passa, Calvo? Bones. Espera, que no... De fet, tens un micro i uns cascos, sí. O sigui... Tot preparat aquí, la ràdio... Endavant. El David ja va passar la setmana passada per sí, aquí i ens va prometre que avui tornaria. Li vam fer una entrevista. Sí. És veritat. Aquest no, potser és aquest? El micro? Tampoc. A veure, estem aquí provant un micro. Ah, no, proves de sí. Probando sonido. Probando sonido. Ara. Ara se'm sent? Ara se't sent. Espera, a veure, parla, a veure. Provant. Ara, sí, ara, ara. D'acord. Bueno, doncs res, la setmana passada em vau preguntar què feia i vaig dir-vos que em venia d'una operació, o sigui que no us vaig explicar gran cosa, però ara, doncs... Ojo, que porta una llibreta. Ojo, eh? Sí, us he portat un parell de temes. Amigo, hosti, menys carregat, eh? Sí, sí. No sé si posar-lo per aquí per Spotify, us dic els temes i els busqueu. Bueno, si no... Vale, però... Escolta, i si tirem una cançó i mentre està sonant gestionem tot això? Perfecte. Sí. Vale, doncs pues el següent a participar és el mestre Manol Aken, que ara sí estem a l'Equador del programa, ara tira la seva tercera cançó, Aparteu les criatures, que el més calent és a l'Iguera. Que portes, guapo? Mira, porto una banda que abans l'Isma m'ha dit que li feia molta gràcia el nom. Són els Elvis Strauss. Elvis Strauss. Que no l'Elvis Strauss. Que no però... l'Elvis Strauss, sinó Elvis Strauss. És amb dislexia, no? Sí. Porto un tema que es diu Banderes, fronteres i demás mierdas i és una d'aquestes múltiples bandes de tota aquesta gent de Sin Bragas, Sistema d'Entreteniento, Leonor SS... Sí. El tecnopunk que tant t'agrada. Pues aquesta gent té molts grups. De fet... O sigui, ja sabien que en tenia com tres. Sí, té... Clar, o sigui, coneixíem Sistema d'Entreteniento... Sin Bragas, sí. Leonor SS, vale. Llavors, i ara porto... has descobert que tenen més bandes a part d'aquestes tres. Elvis Strauss, també sé que tenen un altre que es diu Mazmorra, wow. O sigui, mínim 5, però tenen més. Llavors també he descobert que aquesta penya directament té, bueno, com un segell que es diu Fast Food Records. Una mina, es diu una mina. Que diuen que es un sello independiente sin formato físico en la actualidad que edita los trabajos de las bandas más mutantes y marcianas de la escena punk barcelonesa. I llavors entra... si entreu al seu Bandcamp de Fast Food Records, pues això, hi ha Mazmorra, Sistema d'Entreteniento, Elvis Strauss, Hambre, Sin Bragas... I tot és el mateix rotllo. Shonen... Leonor SS, Salvas Lips, Las Marlens, Islam, Las Marlens, plaques. O sea, és un sinfín. O sigui, aquesta penya té i ha, no limits. Això, són tres, en algunes són només dos, en algunes ella toca la guitarra, en altres toca els samplers, bueno, i així van. Que així van. I totes tenen el mateix estil així una mica entre com punk electrònico però també com un rotllo molt ochentero com de com diria com de Caca Deluxe o o Paràlisis Permanente, no? Aquest rotllo així, sí. Aquest estil. I bueno, avui pues, descobrim una més que són els Elvis Strauss amb aquest temazo amb aquest nom que era sin... Banderes, fronteres i demás mierdas. I demás mierdas. Som-hi. Yeah. vestirte, una bandera, tienen que tus colores, de cosas que vienen de antes, de guerras, guerras que no, en los cuales no he estado, tiros a la mierda, mierda, mierda. Sí que tenia aquell regust de paràlisi sí. permanente i d'altres bandes. Sí, sí. Sí, sí. I que ell té molt aquesta veu així que recorda aquella època una mica. Que tot així depriment o fosc. Sí, jo crec que podríem contactar amb aquesta penya que vinguessin un dia aquí. Pel parasol. Pel parasol, igual, no sé, però bueno, que vinguessin aquí al programa o algun bolo. Fum-li. O 500 o algú, no? Freestyle. Estaria guapo. Podríem fer un festival de música només amb aquesta penya, perquè tocarien 6 grups o 7 sí. o 8. Però només vindrien 3 persones. Clar, sí, sí, tot seria rodat. Joder. No? I poden triar ells els grups que porten, sí, a més, sí. no? Del rotllo, mira, porteu les que vulgueu i ja està. Sí. Sí, molt bé. I tinc ganes també de portar els salvaslips. Hi ha cinc bragues, hi ha salvaslips. Sí, sí, la veritat bé. És que ben curiosos els noms també. Sí. Molt bé, molt guapa la cançonassa del mestre Manolaken, traient-se de la xistera màgia, com sempre. Donem pas ara a una nova cançó per acabar la ronda. És la tercera del mestre Pou. Que portes, guapo? Doncs posarem una cançó d'una banda que és No Cas, que era No Cas, que ha sonat ja alguns cops aquí el Pim Pam Pum, i que eren de Nazaret. Voleu intentar endevinar d'on és Nazaret? Nazaret és a Palestina. Sí? Ho dic perquè després d'aquell nom basc que era Argentina i totes aquestes coses... Bueno, Nazaret, jo conec... És un altre, és un altre. La Palestina és un altre, és un altre. Nazaret. Clar, sí. Però seria una pregunta massa òbvia. Ja, aquí ja, ve sí. la trampa. I ja, ja, jo estava pensant, bueno, no sé... Era Baracaldo, no? O sí, el que era d'Argentina l'altre dia? Nazaret, Baracaldo. No, Nazaret és... A veure... És... Pensilvània? Pensilvània? Sí. Ostres, tu! Hi ha un Nazaret a Pensilvània? Es veu que sí. Nazaret, no sé qui va néixer allà. Pensilvània em sona un pantà, així directe. És de Jesus. Ah, doncs pues va sortir d'un pantà, el muñeco de barro. Però el muñeco de barro no tenia cas. Però Pensilvània et sona a un pantà, per què? No ho sé. A mi no. No? A mi em sona el Conde Dràcula i aquestes coses, no? Això no és Transilvània. O Transilvània. Sí, és Transilvània. Pensilvània. Pensilvània és un estat dels Estats Units, crec. Exacte. Sí, exacte. Certament. Sí, sí. I certament. Si voleu que faci una hipòtesi històrica, sí, igual ve de les comunitats de mormons que es van desplaçar per allà segles XVIII i XIX, XVII també, i així comunitats religioses que arribaven a una ciutat, la fundaven i agafaven aquesta imatge bíblica de la fundació i... I la fundaven, és un nom bíblic, i bueno, la fundaven, moltes vegades la fundaven, feien fora els indius i la fundien també, sí, així, sí, tots sí. els que hi havien allà. Sí, sí, exacte, feien fora els indius que estaven allà, sí, sí. I Albània té alguna cosa a veure? No, és, no sé, capital Tirana. Albània, clar, és l'única cosa que sé. De... no ho sé. No, de la banda d'Europa de l'Est, diguem, que hi ha el Conde Dràcula, diguem que és Transilvània i tot allò... Sí, Albània queda una mica més a prop que Pensilvània. Però el Conde Dràcula és de Romania, no? Romania també. Sí, sí que sí. Hi ha un llibre que és La Condessa Sangrienta, que us recomano, que és bastant interessant perquè és una condessa que hi va haver realment per allà. I, bueno, bàsicament la seva teoria era de que si es tirava pel cap sang de sang de verges, pues que està seria eternament jove. I és amb fets reals, i és molt, molt curiós aquest llibre. Això a on? A Transilvània, a Nazaret, a Pensilvània o a Albània? Al... Hongria, és a Hongria. Aquella zona, sí. Obrim... un meló ben maco. Bueno, és l'Europa de l'Est aquesta desconeguda per mi una mica. També hi ha el Conde Dràcula, el diuen que pot haver estat inspirat en un personatge històric real, que es deia Vlad Dràcul, sí. del segle XVI, mm-hmm. l'empalador, que deien. Que, sí. bueno, empalava pagesos d'una manera molt terrible. I anar fent. Era curiós perquè aquella època desapareixien nens i era millor pues, ni pensar-hi. Avui n'han tornat 3 dels 4 que tenim. Bueno, pues millor no pensar què ha passat amb l'altre. És com la cosa més natural del món, eh? Realment. Dius, és inversemblant tot. Bueno, és igual. Doncs de Pensilvània, de Nazaret, Pensilvània, Estats Units. Estats Units. Va haver-hi una banda que era amb lletres molt polítiques i mesclaven ska, punk, hip-hop, crust, aquestes coses que ens agraden tant, aquí el pim-pam-pum, almenys a mi. I No Cas, hi hem posat algunes cançons seves que tenen moltíssima tralla. La veritat és que és una banda que valia molt la pena. Està vibrant alguna cosa, no sabem. El del... I res, posarem una cançó que es diu bàsicament Life Sucks, és a dir, que la vida és una punyetera merda. Vale. Autènticament atrallona aquesta colla, eh? Uau! Sí, sí. Els no cas que... Ara. No tenien... Basta, el cas, també l'S a vegades és el símbol del dòlar, a vegades... fan moltes coses d'aquestes així, té múltiples noms, però us sortirà una sola banda, que és aquesta que val molt la pena escoltar el parell de treballs que tenien. No cash, eh? No cash. Molt bé, molt bé. Fantàstica, com sempre, l'aportació del mestre Pou, acabant aquesta... No, acabant no, perquè no acaba del tot aquesta tercera ronda, perquè... Sumem un integrant. Sí, ens ha vingut el David, que a més ve carregat de bona música combativa. David, què ens portes avui? Amb què ens sorprendràs per començar el teu programa? Doncs mira, ja que estàvem parlant d'història, us parlo una mica, us vull parlar de mi libro, com deia en Pau Umbral, i res, les circumstàncies m'han portat a el que és investigar l'arqueologia de les zones rurals. I moltes vegades, clar, sobretot la nostra visió d'urbanites, en la que m'incloc, arribem allà, a Pirineu, per exemple, i diem que això és un paisatge verge, no l'ha tocat l'ésser humà, i amb el temps, investigant, hem vist que han passat moltíssima gent i té tanta història com qualsevol altra zona, perquè allà els pastors hi habitaven des de la prehistòria, i és una mica el que hem fet. I bé, parlant de zones rurals, doncs us porto dues bandes, i per començar, una banda mítica del Pirineu, del Pont de Suert, que es diu L'Oso Yonqui, que si no m'equivoco és històrica als anys 90 i principis dels 2000, van començar amb una maqueta el 94 i crec que cap al 2007 ja ho van deixar. Però bé, us deixo amb aquest tema i després me'n passaré amb un segon també de zones rurals, de punk des de zones rurals. I com es diu la cançó? Estereotips de plaer. Catem-la. Actuem cada dia amb mirades i somriures a reduir el cor de la dona, els tipus de plaer. Una broma sexista, una mà perduda, és la costum de cada dia que imites inconscient. Per què canviar ara? Si la història ens vol fer creure que la dona se troba molt tot suporta. Que m'escrivem localitzat al voltant la major part de tot, el lloc que estem vivint està creat per masclistes que l'alta societat, pues mira, mi pensa, el que ens ve de l'ofegat sin tota aquesta agressivitat. Delirium Tremens amb la primera cançó que porta el mestre David avui, espectacular. Sí que feia una mica de veu d'inadaptats, algú fora de micro ho apuntava, sí. I és veritat, però boníssima. I aquest so clàssic noventero del punk ska de l'època, no? El bon punk ska, sí. De festes majors i de concerts ahí per passar-ho bé... Deixa'm apuntar que l'Isma has dit que tenia un toc de veu d'inadaptats, però tot i així boníssima, o sigui que inadaptats era una basura. No, en absolut, inadaptats uno de noi. O sigui... No, però tal com has dit, aleshores és que inadaptats era pèssim. No. En cap moment ha estat així. En cap moment, o sigui... Inadaptats els coneixem de fa molts anys i és una banda amiga d'aquí del programa i a qui respectem enormement. Sí. No, has fet un bon bloqueig. Són brutals. Són brutals. Lo que sí que és difícil cantar així. Sí. Perquè fer aquest agut, si no el tens de natural... Home, jo crec que el tens de natural. L'has de tenir, però i bé, perquè et pots fer mal el cantant, cridant molt amb aquest... Bueno, sí. No sé. Sí, hi ha no soc, jo no sóc cantant, no ho sé segur, però... També el crust, també... També. Bueno, sí, és un altre gènere que si no en saps igual pot ser mal. Igual no és tan de natural. Bueno, igual no. Una mica de carajillo, no? Sí, depèn d'aquí, clar. Sí, pues, estàs allà al bar... Manuel! I aleshores ja està. Bueno, molt bona, la cançó aquesta. Sí. Vale, pues, cap on camina? Cap on, ara jo començo ronda, la segona part de l'Split, com us havia promès. Perquè deia, Rastanast. Després del Rastanast, venen el Xoc, que és la banda que volia portar, que us deia abans, però no perquè els altres no valguin la pena, sinó perquè la setmana que ve, si tot va bé, aniré a veure el Xoc i altres bandes en directe, i em feia gràcia portar-ne alguna. Avui ens estem fent un frisky-flasca entre totes que dona gust. No diguem que no, eh? No diguem que no, i encara no s'ha acabat el programa. Ja, no. Doncs això, la segona part de l'Split, aquest del 2022, porto el Xoc amb el seu temazo rangano, La amenaza. Fum-li! Bolazo que m'espera, Almacelles el ojo, dissabte que ve. Ojo, O sigui, no aquest dissabte, sinó el següent, el 26... 27. O 27, 27. Que la Miki, la cantant de Xoc. Xoc, també va passar per la secció Punk i Dona. Sí. Sí, sí. La setmana que ve en fem 100. I això és una alegria, que no ho hem comentat, és una alegria per tots i totes que, bueno, que... Arribar a aquest número de secció, buah, és un goig. Jo me'n recordo el llibre d'Autercine, no sé si tenia 16 o... 14, o crec que era. 14. A nosaltres anem per 99 biografies de grups, perquè no només han passat dones, també han passat bandes senceres per la mateixa secció, i guai, tio, la veritat és que molt guai. I la Miki no podia fallar, de Xoc. Ben bona, ben bona. I deixa'm-ho dir, que el material que estàs preparant, el cartell aquest, que el formen les 100... fotografies de les 100... 101. 101, perdó. Les 101, és veritat. Fa molt goig, fa molt goig. Tinc bueno, ganes de veure... L'he vist com en baixa qualitat, tinc ganes de veure el segur que hi ha una versió... Avui he estat avançant perquè el Manolo em va fer una crítica constructiva l'última setmana del cartell i avui crec que l'ha millorat, però bueno, s'ha de veure si després per ser imprès i totes aquestes coses, doncs quallo, no, el format i aquestes coses. Però bueno, tot ho farem. Tot ho farem, tot ho farem, molt bé. De moment, excel·lent tot. Sí. Doncs si us sembla bé, seguim amb més edició 457, seguiu el pim-pam-pum, música combativa per oïdes dissidents. Quina i ara... és la teva quarta ronda? Hòstia, vale, ja ho sé, quina és la teva quarta... No sé per són els nostres amics. Joder. Són els juguem... Aquesta no han hagut hòsties perquè sabia que... ja havies guanyat el combat abans que jo. Bueno, abans de que jo pogués participar. Són molts anys con esta penya. Sí. Són els nostres amics, són Morapio Loco. Morapio Loco, vamos, que treuen material nou. Sí, sí, de fet ja hi és, la banda de punk old school de Cerdanyaca del Bayula, amb més de 20 anys de trajectòria a les esquenes, són el Carlos Pollastre a la veu, el Raico a la bataca, l'Artiga a la guitarra i el Vicente al baix. Us portem un tema extret del seu Bandcamp i és que els Morapio Loco acaben de treure un nou àlbum, un àlbum que han titulat 0.8, enregistrat el maig del 2022 al local d'assaig Molí d'en Santo i mesclat a Estudi 27, amb la participació especial de la Marta, la col·laboració inestimable d'Iñaki Way i amb una portada impressionant a càrrec del comandante Brujo de Propaganda pel Fet. Amb tots vosaltres, Morapio Loco i el seu tema, Ràbia i Odi. Canyuqui de la bona! Por más que no reís, no podrás. Vamos! Han tornat Morapio Loco des del seu nou treball 0.8, Ràbia i Odi, aquí per totes vosaltres. Una abraçada, amics de Morapi, una abraçada ben forta des del Pim Pam Pum. Ganes de veure'ls en directe, també. Sí, si han... sí. I que vinguin aquí, que presentin tot el treball. Claro, també, clar. Porta oberta sempre, sempre, sempre és casa de Morapi Loco. O... De fet, com és que no han vingut a presentar-la ells, aquesta cançó? Doncs no? Perquè ha sortit fa poc i per, això, pues aquí, i per impaciència no? meva de voler posar... Vaig pensar, si venen, la tornem a posar, cap problema. Clar, clar, tot en el sèrio, disco. Clar, clar. Que tampoc no són tantes cançons, no? Que són 4 o 5 o 6, no sé. Por ahí va, 6. He vist el Bandcamp. 5, 6, 7. Morapioloco.bandcamp.com. Sí. Està guai. Molt guai. Tot nou material, ben masteritzat, bon treball de la Marta, bon treball de Iñaki Way, molt bon treball també, com sempre, del Brujo. I, bueno, una joia, aquest 0.8, que esperem que totes escolteu. Hauran, més música combativa. Hauran de venir, aquesta penya, no? Hauran de venir. Mira... Tot ho parlarem, clar això, que sí. Aquesta la tenim fàcil. Sí. Sí. Bueno, hi ha el Morapi que va fundar el Pim Pam Pum, vull dir que sempre que vol... El... I els vam portar pel 200, diria, sí. No? Van venir... Ara igual no està aquí el cartell. Sí, Morapi o Loco. 300 era aquest, aquest no? Era 300. Era 300. I possiblement el 100 també... Sí, no? El 100 també van venir, i tant. Sempre que tenim alguna cosa especial apareixen els Morapi, clar que sí. Més música combativa, però abans de la música combativa... Anem cap a una secció de llibres combatius. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas. Le burro, le burro, le burro, le... A Ruix, voltó. Desorientat per l'escassetat d'aigua al voltant del refugi en flames, un ocellot de cap pelat planà en direcció a la costa sense reposar en filats elèctrics mortals. La bèstia esgotada localitzà una font d'on enrajava aigua sense parar, situada enmig l'esplendor de l'arbreda d'un dels tres turons situats al mig d'una de les ciutats més cares del món. La marca Barcelona contrastava amb l'estat de les cases construïdes clandestinament feia 60 anys. Amb uns materials que en comptes de sostenir es desfeien amb la pluja, com ho feien els castells de sorra amb l'onatge de la mar. Les habitants del turó haurien pogut resoldre la degradació rehabilitant-les, però havien topat amb la voluntat expropiadora d'una administració que frenava amb pals els permisos d'obra. La impossibilitat de fer front a la pujada dels lloguers havia provocat l'èxode d'una part creixent d'habitants, cap a indrets allunyats de la capital, on poder assentar-se sense l'amenaça d'haver fet novament les maletes. Un moment, que m'està molestant això. I fou enmig de la desmobilització social quan en un tancar i obrir d'ulls l'huracà de polítiques que beneficiaven els qui rebien més va endur-se les més pobres per davant. Amb el terreny llest, nous inversors van rapinyar solars i edificis sencers, arrencat de les mans de la qui havia fet créixer la ciutat. Buidada d'identitat, va omplir-se de negocis pel turisme permanent. Fuig, voltor, va cridar una veu a un home amb camisa d'uranetes, ulleres de pasta i barba ben retallada, que acabava d'aparcar un Mercedes blanc. En sortir del cotxe, l'inversor va veure damunt la teulada florida d'una casa una noia que carregava un piló de teules per col·locar. «Calla, que cauràs!», va replicar l'home voltor, a la que devia ser la responsable d'aquell xiscle. En sentir el rebombori, algunes veïnes van treure el cap per la finestra, mentre un veí abaixava el volum d'una emissora de ràdio que parlava del sense terra al Brasil i anunciava que la revolució no seria televisada. Qualsevol soroll traspassava aquelles fràgils parets. Es va fer un silenci. Tothom sabia que aquell cotxe era del propietari de les cases malvenudes on viure-hi s'havia convertit en un acte de resistència. «Millor que no vinguis més per aquí», va respondre la germana de la noia de la taulada mentre un tercer infant li alçava el dit mitger. «I tant que ho faré, ja no és vostre això, és meu, meu», va remugar abans d'amagar el cap petit sota l'espatlla, com si fos un ala, i fer mitja volta. Ja esperaria el moment oportú per degustar l'aliment habitacional d'aquella gent, un cop fossin forçades a abandonar la llar. Alguna cosa havia canviat en la mirada i la paciència d'aquelles persones que abans s'havien mostrat somrients i dialogants. van córrer les setmanes i, sense avís, van arribar els dies més calorosos de l'any. El voltor humà, però, no apareixia, capficat en treure el màxim benefici dels individus de galtes cremades calçats amb xancles i mitjons. El soroll de la massa de visitants de llocs de renda alta feien de les nits malsons insuportables. Dels estrets carrers, horitzons infranquejables i dels preus per metre quadrat, estels inassolibles. L'ombra de l'especulador planava malgrat que en fos absent, i és precisament la falta d'aquesta presència el que va fer es materialitzés un malestar general de les residents d'orígens diferents cap als turistes, sense esquitxar a l'avar voltor. Mentre augmentava la tensió, es feia més intens l'amor que el voltor sentia pels diners, fins que un bon dia els béns van canviar i el tresor es transformà en càrrega. Una alarma el va advertir que algú havia desconnectat les càmeres instal·lades al carrer que havia comprat. Poc després van trucar-lo de la notaria. Els documents que acreditaven la titularitat de les seves propietats havien desaparegut. Aleshores es va complir el malson i totes les cases havien passat a ser de qui les habitava. Foll d'ira, agafà el cotxe preparat per rebel·lar-se contra aquella xusma. Va conduir fins al barri del Turó, que poc coneixia, quan de sobte va veure a les dues germanes. En adonar-se que lluïen un somriure descarat, va comprendre la jugada i va prémer l'accelerador fins al fons, en direcció a elles. Les cases van tremolar pel terrabastall. Les germanes van abraçar-se i el veïnat va respirar alleugerat, en comprovar que el vehicle s'espanyava. El voltor comú sortí de l'amagatall, afamat d'aquells que li mal llevaven el nom. No li mancaria carronya a la ciutat, per atipar-se. Això és el relat del llibre que us porto avui, un dels 10 relats de El malson de la bèstia. Parlem d'unicorns, deesses i barricades, que és el nou llibre de la Maria Ferotxa, de la Mariaki. Són relats, la majoria d'ells, publicats a la directa, a la part final, que de tant en tant surten, bueno, a cada número surten alguns relats. I això, com que aquest recull de contes i relats ha estat possible gràcies a la col·laboració de la directa, on han sortit publicats molts d'ells, però també gràcies al suport de les persones amb qui l'autora manté vincles inseparables i sense les quals el llibre no hauria estat possible, com gent de la Sitsània, de Caladona, La Brotada, Urrilla, la gent de l'entorn del Carmel i de Sant Andreu. I totes les il·lustradores que han participat al llibre i que formen el Dolça Fera, que també és un llibre que us vaig portar, el primer llibre de la Maria Ferotxa, i totes elles són a d'aquest nou Malson de la Bèstia. Són uns relats molt, molt crus de la vida mateixa, amb il·lustracions de la Míriam Isamendi, la Magalí Lladó, Mebaki, Mercè Moreno, Roser Pineda, Bernat Beló, Tània Vicedo, Amaya Morán, Gigi Morralla, Marga Farrús i publicat per Bauma Imprenta Editorial. Últimament us estic fent spoilers, però com que no m'ho preparo gaire, us porto el que conec. Clar que sí. La Maria Ferotxa és un pseudònim en homenatge a totes aquelles autores anònimes que escriuen per plaer a la subversió literària amb compromís enfront una realitat que no pot ser-nos indiferent. Ferotxa, ferotxa per escapar de totes aquelles gàbies que el pensament heteropatriarcal que empresonen maneres de fer i viure diferents, i ferotxa per empoderar-nos d'aquest adjectiu, el qual denota la impaciència pel canvi, per la revolta de qui poc té a perdre davant d'un món dòcilment passiu i espectador. Perdoneu, és que està escrit amb serigrafia i costa una mica de llegir. Bueno, això, una nova joia que ens portes, Manolaken. És un petit llibre de la Mariaki. Des d'aquí, una abraçada per això que fas de posar-li literatura a la vida, i que us recomano en català. Us vaig portar també el Maria Ferotxa, que està en català, o sigui, el Maria Ferotxa, el Dolça Fera, que està en català i en castellà. I bueno, és un llibre curtet, així, de relats, per llegir tranquil·lament a casa, en qualsevol moment del dia, relats curts, i això. I això ho acompanyarem últimament. Porto llibres i les cançons no tenen gaire res a veure amb el que porto. Així podríem que... dir que li dediques la cançó al llibre, no? Sí, sí, sí. Us porto els Curetaje, que és una banda de punk hardcore d'Equador i que té un nom bastant curiós, que és, són de Guayaquil, d'Equador. Calicuchima. A veure com era. Sí, sí, és curiós. Sí. Calicuchima i Guerrero Valenzuela Esquina. Ai. Que no saben què deu voler dir, però que... Sí, sí. Que a tope. Sí, sí. Semblen persones, no? O... Semblen persones, sí. No també sé. He de dir que m'ha sortit regular perquè entre que m'he fotut quatre birres i que potser hauria de portar ulleres, ho he fet així regulinxi, eh? Però, bé. Bueno... Jo no sé com ho has fet, per mi ho has fet superbé, però més enllà de com ho has fet, la proposta literària, com cada setmana, és brutal, brutal. A mi m'ha molat molt que has explicat que ve de la directa, amb col·laboració, tots els col·lectius que hi ha al darrere, o sigui, és un llibre de relats, curt, petit, però és un gran llibre. Sí, sí, sí, no? I està guai, jo crec que això, com m'ha escrit en català, vull dir... Molt guai. Bé, bé, bé. I ara, pues, per acompanyar això, aquests relats de la vida, pues, anem amb punk hardcore, que també és la vida. Enxufa-la! Mare meva, com cridaven aquesta gent, no? Sí, era... sí, anaven com al voltor. Era la penúltima del Manolo, evidentment havia de fer rebentar els fonaments de Can Capa i així ha sigut. Així bueno, ha sigut. Una despentinada en tota norma, acompanyada d'uns llibres combatius sí. Excelsos. Era música desgarradora per continguts també desgarrador. Desgarradors. Com anem? Com les cabres, com ha de ser. Estem, bé, no? Progressem adequadament. Sí, sí. Sí, no, però estem acabant sí. Aquesta edició, queden encara uns bons temes, però estem ja fent la davallada final. No marxeu, que encara el bo i millor està per arribar. I el primer que arriba és en Mestre Pou amb la seva penúltima ronda. Sí, estem acabant ronda, però ja arribarà una altra ronda, ja. Sí. La veritat. Posarem Los Crudos, una banda apoteòsica de... Apoteòsica, eh? Sí, sí. És com ni mítica ni èpica, apoteòsica directament, clar que sí. No, és una mica com Sin Dios, però de l'altra banda sí. A més, aquí hi havia el rotllo de Los Crudos, Los Barbadólares, no sé què. I res. Algun jardí em sona d'això. Sí. Sí. Los Crudos, la veritat és que lletres molt punyents, molt reivindicatives, amb música molt a tope, sense ni un pèl de més ni un pèl de menys, tot el que fa falta ben cridat i ben posat. I hem posat no prou cançons d'aquesta gent, així que avui us deixarem amb una cançó que va contra tots els dictadors, contra tots els assassins en massa, contra tota aquesta lacra de l'extrema dreta que hi ha a tants, hi ha hagut a tants i tants països. Us deixarem amb Assassinos! Som-hi! Crudos. Mare meua. És que aquesta gent... Buah. Mare meua. Los crudos de la mà del mestre Pou. Sí, t'has quedat ben tranquil, també. Sí, la veritat és... Bueno, és que molt bones lletres, cançons molt directes. És d'aquestes bandes que et pots posar a la discografia completa que dura una hora i que són 80 cançons i que val molt la pena perquè és impressionant tots els temes. Estic pensant també en AKK, per exemple, o 24 Idees, tot aquest estil de música de hardcore que va escopetejat amb cançons brutals i que després de a la discografia, a mitja discografia, t'ho canvien i et posen en directe les mateixes cançons perquè són les úniques gravacions que tenen i val la pena tornar-ho a escoltar. I tant. És gaudir en tota regla. Que guai. I també és un senyal propi teu, aquest hardcore que sempre ens portes programa rere programa, igual que et deia abans el tema del folky punk i mm-hmm. així, pues, també el hardcoreta sempre, el mestre Pou sempre, una o altra sempre s'ha de tirar. Ens hem d'anar, sí, instruint totes plegades. Molt bé, pues, la cançó anava sobre el tema feixisme i tal, pues per aturar el feixisme... aturar el feixisme és cosa de tots i de totes davant de l'alçament de l'ultradreta i els discursos d'odi lluitem contra el racisme, la LGTBI-fòbia i el masclisme. Acte importantíssim dimarts 23 de maig del 2023 a les 7 de la tarda a plaça Universitat de Barcelona, que no hi falti ningú, que no hi falti ninguna contra el feixisme ni un pas enrere. Ui, gairebé invoques Urquinaona, eh? Per algo serà. Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa, ara és el torn del David, que tira una altra cançonassa més aquí en aquesta edició 457. Que portes, guapo? Doncs bé, el grup és una recomanació d'un amic i company de feina que es diu David com jo i que ara mateix està fent la mateixa moguda que us he explicat però a la Còrdia Cantàbrica, Astúries, i us porto el grup aquest que m'ha recomanat, que es diu La Taranxa, ska fusió en asturià majoritàriament, i l'he descobert fa dos dies i es porta una cançó que es diu Salí Iocas, crec que no pronuncio bé en asturià, però que es porta aquesta cançó, però com us podria haver portat qualsevol altra, perquè bueno, a mi m'ha agradat el grup. Tot val la pena, eh? Que guai. Fins on he escoltat jo, val la pena. Olé. Som-hi, doncs. Agarrándose al aire, viendo el mundo al revés, alentando alegría y gofiando sin querer. A topa tiempo perdido, no lo eches a perder. De la vida son dos días, íbamos camino del tres. Vaya tres partes pa' una culata, yo era de meter. Merecer, mereces mucho, no eches la lengua pa' hacer. Que papá yo se haya consumido torre otra vez. Siempre dicen que en Asturias hay informes de llover. Al mal tiempo hubo una cara, un paraguas a correr. Disfruta del xarabato, del orbello y del orpí. Desconfía de los de arriba, sabes que a veces llorín. Aprovecha que el rey llegó en sudando la tu piel y saborea los rayos busca que tienen tanta miel. A sola ya cuando puedas sal de esas paredes ya que no te está tan la llave la tu propia libertad. Ballaruca al pim-pam-pum! No, gràcies, no, David. Espereu. Vinga pa casa! Vinga pa casa! Come on, everybody. Hi havia un petit bonus al final. Sonava PM, això, gairebé. Sí. Que bona, David. Que bona. Com te l'has tirat? Sí. Ben guapa. Ben sí, guapa. Sí, sí. Fantàstica la proposta del David Calvo, que avui ens ve a fer companyia, a explicar-nos de la seva vida, que sempre ens agrada, i a més ha portat temazos tan guapos com el que acabeu de gaudir. Ben xulau. Seguim endavant, més música combativa, última ronda. Vale, doncs la meva última bala és una bala que m'he guardat ahir bé, hauria pogut ser la tercera o la quarta, però l'he ficat a la cinquena perquè és la meva cirereta del pastís. Porto la secció Felicitant. Fotem-li! No me n'he oblidat, me l'he guardat per l'última. En aquesta ocasió torno a portar Actitud, la fusió aquesta de la cantautora A Flor de Piel i el Quique Sin Tormenta. T'haig de dir que aquesta banda, des de que l'has portat al programa, m'encanta, però que no tenen gens de xarxes. És impossible. O sigui, tenen el Bandcamp i... Ho gaudim escoltant-lo i prou. Sí, sí. És així. Que, era, sí, sí. Que són actitud. Les millors ho fan així. Oi que són actitud. Actitud, però amb accent a la U. Mm-hmm. Correcte. Doncs, quan s'ajunten aquests dos cantautors, durant tot el disco, que són unes 11 cançons, pues això, pues canta un, canta l'altre, canta un després de l'altre, canten els dos alhora, vale, amb la guitarreta i tal. Però després d'aquestes cançons tenen quatre bonus track, que consisteixen en dos versions de A Flor de Piel i dos versions de El Quique, de Liberando el Corazón. Liberando el Corazón, sí, sí. Vale? Però tocades en banda. Oh. O sigui, res de guitarreta cantautor, sinó en banda, amb bateria... Que pum, fort. Pum, pum, pum. De fet, ja han sonat, les vas portar tu fa com 200 programes, Isma. Algo en sonava. Tu vas portar una versió de Liberando el Corazón en banda. Jo ara porto una cançó de A Flor de Piel, però en banda. Ja, la cançó es diu Tengamos la fiesta en paz, que parla dels toros, bàsicament, no? Del, de l'ús que se'n fan els toros, sigui a... sigui al... Festa sí, però no sigui matant. Sigui en una plaça, o sigui als correbous, o sigui al... Sí, sí. Com es diu? Sant Fermines o, sí, sí. O derivats, no? Que la frase de tengamos la fiesta en paz parla dels de favorables a fer això amb els toros, no? Que diuen, estem de festa, ara no tinguem aquest debat, no tinguem la festa en pau. Però clar, i ella reflexiona, en pau per aquí. Per aquí, sí, sí. No? Perquè pel toro segur que no. Que doncs, bo. Doncs ahí està. Actitud amb el seu bonus track, tengamos la fiesta en paz. Vamos de... que respete aunque no lo comparto, que tolere, que gire la cabeza y ya está, que no exagere, que no hace falta que ponga esa cara, que no me alegre si algún payaso en algún paso falla. Tengamos la fiesta en paz, me dices que tengamos la fiesta en paz, que tengamos la fiesta en paz, me dices, pero qué paz hay en tu fiesta, dime qué paz, ves en ella, pero qué paz hay en tu fiesta, dime qué paz, ves en ella, ¿dónde ves la paz? Cuando el miedo y el cansancio no son razón suficiente pa' parar, ¿tú dónde ves la paz en esta fiesta? ¿Y dónde está la humanidad con la que besas a tu perro cada día? Si él estuviera en su lugar, estoy segura de que no te gustaría, de que sufrirías, no lo entenderías, y de que parar. Sangre en cada calle de lo que es mi propio hogar, puedo imaginarme al detalle aquello que me dices, que si no me gusta no lo miré, al detalle con la sangre en cada calle. Y qué puta paz hay en que no me quede otra que aguantar, y que además se me critique al opinar, no veo dónde se mete la libertad, ni hacia ese animal, ni hacia la propia gente, en cada septiembre. Que respete aunque no lo comparta, que tolere, que gire la cabeza y ya está. Estás en paz también para el toro. Ahí està. I com guanyen, perdó, a nivell de sonoritat quan van amb... En banda, és espectacular. És brutal. Brutal. Canvia el rotllo, canvia sí. el rotllo. Cantautor està molt bé i et dona un format de migdia, de recollir... No? En més íntim, podríem dir cruz. Sí, però clar, això per un bolo... Buah, la mateixa cançó, però... La multipliques. Sí, sí, sí, sí. Certament. I a més la temàtica és que... Joder, el que diu... és que és veritat, o sigui, quan fa la comparació diu, si aquest animal que estàs veient i et sembla bé fos el teu gos, no? Que un gos, és que tothom, tothom sí. està acceptat que el gos... Oh, i ha fet una puntada al gos, quasi que el matem, sí. l'ahorquem, la persona aquesta que ha fet la patada al gos. Però en canvi, es clava un ganivet a un segons quin altre animal que no sigui un gos i no passa res. I enrellisca tots. Sí. És una dissociació estranya que fem, però bueno. Bueno, com ha de ser? Antiespecista, antitaurina, anti... Bueno, pues, tota sí. aquesta temàtica vegana... Sí, sí, sí. Una setmana més. La veritat és que abans fora de micro parlaven de quan porta la secció de llibres combatius i també quan porta la secció de Foli Setan i no ho tenim massa controlat, però sí que és veritat que... Jo calculo que he ficat unes 150 cançons o així. Imagina't. Però en número de programes, pues això és un 150, però en temps... No sé quan. No se sap. Sí, jo crec que podríem mirar. Jo crec que els llibres pot fer tranquil·lament 6, 7 anys que ho fem. Fàcilment. Sí, sí. Tranquil·lament, I perquè tant. Jo calculo a on viu, o sigui, com que els llibres al principi els feia l'Eric, no? Sí. I després ens ho anaven combinant. I jo encara vivia a la Floresta, que l'Eric ja estava aquí al programa i això fa 7 anys, 8 anys, vull dir, sí. Sí. Déu-n'hi-do, com passa el temps. Aquí anem... sí, sí. Nosaltres anem tirant, sí. però quan mira, fiques la vista cap endarrere, dius... És guai. Segur que us està passant ràpid també aquest programa. Sí. Si portem molt poca estona. Sí, sí, sí. Mira, pues, si seguim... Perquè ens estàvem acomiadant-nos, us en recordeu, no? Si seguim acomiadant-nos, jo m'acomiado de totes vosaltres avui amb Niña Coyote i Tachico Tornado, o el que és el mateix, Úrsula Strong a la bateria i Coldo Soret a la guitarra i a la veu. Dos donostiarres que es van unir a San Francisco a finals del 2011 per desenvolupar aquest projecte de rock passat amb gran qualitat. M'acomiado avui de totis vosaltres amb una peça extreta del seu treball homònim Niña Coyote i Tachico Tornado, una autèntica meravella que s'anomena Ilertu. We're now going to progress to some steps which are a bit more difficult. Ready, set, and begin. Begin. Opa, i mare meva. Déu-n'hi-do, quin estil més particular, no? Sí, sí, sí, la veritat és que Niña Coyote de Chica Tornado... Com el nom també és peculiar. Sí. Em recordava fins i tot una mica a Rage Against the Machine, sí, eh? Totalment, sí, sí, sí, totalment, sí. Tenia un rotllo. Sí. Sí, una mica sí. La veritat és que aquesta peça és del 2011 i aleshores no sé si la progressió ha sigut, però vaig estar buscant, que per cert no havien sonat mai al programa, cosa que dius, ojo, mal fet, que a més van venir a Cerdanyola del Vallès la setmana passada en el Casal de Joves. No, a l'Altimira Festival. Ah, bé. Bueno, el Casal de Joves es diu Casal de Joves Altimira. Sí, no? Sí, això sí. Està bé ahí, està ahí la cosa. A la vora estava. Tot queda en Sarda. I van fer tremendo bolazo, la penya d'allà s'ho va gaudir i vaig pillar el nom, que ja els coneixia, a més els seguim per xarxes i tot plegat, i vaig trobar aquest Olerto, que la veritat és que molt, molt xula, molt guapa. Molt bé, bona manera d'acomiadar-te per avui. Sí. Molt bé, doncs... Ja està? Sí, s'acaba. De fet, s'acaba aquesta edició 457, diguem-ho bé. Sí, molt bé. Fa dies que no t'equivoques, ja no ens agrada, bueno, no ens agrada això, Isma. Necessitem que t'equivoquis. Ja, bueno, s'ha de renovar la conya, si no. Sí, te'n recordes el 353 que es va equivocar? Ja no toca. T'has d'anar equivocant més regularment. Avui ha anat la cosa més de frisky flash, que és el començament, autèntiques ganivetades, les que ens hem tirat pel cap, però després la cosa ha anat a millor. Amb molt amor i carinyo. Sí, bueno, hem fet jardins prou interessants. Prou guapos, sí. Ens hem fet. Hi ha dies de poc jardí, però avui jo crec que... Alguns més que altres d'interessants. Sí, avui estàvem engrescades. Però sí que és veritat que recordo l'últim programa... Hi havia jardins, però eren poc interessants. No hi havia gaire no hi havia suc. Però avui... Home, és que hem començat a fora micro amb un jardí monumental que ha sigut... Ens hem hagut de controlar, però no ens hem pogut controlar gaire. Sí. Que neixes en un any i a partir d'aquí la cosa ha desvariejat moltíssim. Sí. Però si voleu, fem la dedicatòria. I tant que sí. Sí? Vinga, doncs, va. El programa d'avui va dedicat molt especialment a la campanya Stop Surf City, de la plataforma en defensa del riu Ripoll, perquè Sabadell no és Califòrnia, estima el surf i odia el Surf City. Us hem informat del 13è seminari d'estiu de Justa Revolta, memòria i organització de la lluita de les feministes també fem història, els dies 8, 15, 22, 29 de juny i 6 i 12 de juliol, al Casal Can Capablanca, no hi falteu. I a la secció Llibres Combatius us hem presentat El malson de la bèstia. Parla'm d'unicorns, deesses i barricades, de Maria Farotxa, editat per Bauma Impremta Editorial. A la secció Punk i Dona hem tingut el plaer de presentar-vos a la Neus Pogo, cantant i ànima de la banda barcelonina Batasha. Cantant i ànima de la banda barcelonina Batasha. I a la secció Felicitant... Fotem-li! Totis! ens hem atipat de valent amb Actitud i el seu temacle... Tengamos la fiesta en paz. També us han convocat a l'acte Aturar el feixisme és cosa de totes, dimarts 23 de maig, a plaça Universitat, a partir de les 7 de la tarda, no hi falteu. I amb això, i dues cançonasses... I tres jardins. I tres jardins, o quatre, o tots els que podem, ens acomiadarem de totes vosaltres. La primera de les últimes, la tira Manol Aken, que portes... Doncs sí, mireu, us porto als Oscura Vida Radiante, que ja us vaig portar un avançament fa un temps, però ara ja han tret el disc sencer, de les companyes del sello Dale Aborigen de Xile, que company Hernán Vidal, quan va estar per aquí, ens va estar parlant d'ells. Sí. I... M'encanta el nom de la banda, eh? Oscura Vida Radiante, o sigui, és un oxímoron en si mateix, sí. Brutalíssim. Sí, com ells diuen, resuenan poesies, notas y tambores en el álbum debut y homónimo de Oscura Vida Radiante, después de varios años de preparación donde se integran distintos gustos y formas de hacer música. Este disco se cocina desde la autogestión y con mucha dedicación, con un tridente en las rimas, Loco Way, Tijerita y Cayupi, más una banda afiatada. La Oscura Vida Radiante rompe con el formato habitual del rap, explorando en diversos ritmos el hardcore, el funk, el carioca, el punk rock, entre otros. Y os porto a un tema que es diu Tumba de les Libres y que espero que os agradi. Segur que sí. ¿Y la última de las últimas? I l'última posarem una banda que ja ha sonat també el Pim Pam Pum, però tampoc ha sonat suficientment, que són Herida, Herida amb diaresi a la I. Ja ha sonat aquí i és que la veritat és que és molt bona tralla la que fa aquesta banda. Posarem una cançó contra totes les agressions masclistes, que és una lacra massa extensa i massa recurrent a la nostra societat, que un cop més des d'aquí condemnem i intentarem combatre sempre a totes les facetes que puguem detectar. I res, us deixarem una cançó que es diu La vida en su muerte. Molt bé. David, com has vist això? Què? Quina sensació has tingut aquí en directe al Pim Pam Pum? Doncs molt bé, no? O sigui, no em puc pas queixar, vull dir, molt bé, crec jo, vaja. Que guai. I així aneu també, bueno, els llibres, no, pel que sigui, no ho havia vist encara, igual per pàjaro o perquè m'escolto un tros al programa i no m'escolto sencer, vull dir... Sí, i perquè no hi és a tots els programes, sí, potser sí, has pillat alguns que I, no... I perquè la setmana passada vas marxar abans de que féssim la secció. És veritat. Certament. Sí, sí. Però bueno, renovar-se amb noves seccions... Bueno, noves no, però vull dir, anar posant-li seccions i tal, sempre està bé. I, sí, sempre anem parint alguna secció improvisada o no improvisada, sí. No? Últimament anem fent. I tant. Bueno, el programa es basa en música combativa, però també en continguts de temàtiques polítiques i socials. Aleshores, és quelcom... A vegades s'engloben en secció. I també entreteniment, suposo, perquè ens entretenim. O sigui, no? Sí. D'alguna manera. Sí. Som un sistema d'entreteniment, com qualsevol altre. No? Ja està. Sí. Molt bé, doncs com dèiem, amb aquestes dues cançonasses s'acaba aquesta edició 457. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. És un plaer cada vegada que us hi poseu. Ja sabeu que sou el motor que fa bellugar el pim-pam-pum. Sou el cor que fa bategar el programa. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Si la inopia y la congoja no es ajena, es una copia de la pena que brota por los siglos en esta tierra y el despojo por los mismos quienes no declararon la guerra. Año 74, mes de marzo, calle Matucana, civiles y uniformados lo detienen por su militancia. Se dice que jefe mi final se me eternizaron los segundos, los recuerdos me sobrevuelan como jotes a un cadáver. Se queda conmigo tu presencia, tu boca, tu cara y tus manos. Más allá sigue la senda que elegimos hace tantos años. Un detenido, yo siempre lo he visto con vida, en un cuartel sin ninguna alternativa de pronta salida. Se susurra que la vuelta baila lo olvidaría. Hay muchas historias y abrazos que a casa no regresaron. Entre secuestros, torturas, abuso, maldito bastardo, los asesinaron. ¿Dónde están? Diga dónde lo dejaron, como Juanito Emilio, miles olvidaron. ¿Dónde están? Diga dónde lo dejaron, la memoria y la historia y esa nunca la borraron. Desaparecido, nunca dejaremos de buscarlos. Nadie solo, nadie olvida, nunca dejaremos de vengarnos. Población Quinta Bella en la comuna de Conchalí. Aquí, desde muy temprano, ha comenzado un gigantesco operativo militar. Y así lo se trata de reducir a todos los que los militares llaman los patos malos de Santiago, gente peligrosa. La agrupación Serena o agrupación de cerco consiste en 3 jeeps, 2 camiones y 8 micros con unos 240 hombres mandados por el mayor Marcelo Moren. Y así lo de la opresión. Queremos verla. Y así lo de la opresión. Estamos cansados de justicia en la medida de lo posible. Canto a Manuel, ese viejo querido, ese querido viejo. Ese Manuel que tuvo un día el valor de atreverse a soñar. Pese que algunas malas lenguas dicen que es un bandolero. Sé que algunos como el diablo en cuero han querido Radiotrama.cat. A la xarxa i als carrers. Salut i revolta!